मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनी नमः। वाक्यकारम् वरुरुचिम् भाष्यकारम् पतञ्जलिम् पाणिनीसूत्रकारम् च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप सभी का जो है व्याकरण पाठ में स्वागत है। ईश्वर की अति मनोकंपा से असीम कृपा से हम जो है कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया जो 3187 नंबर सूत्र है इस पर विचार कर रहे थे। पिछले बार जो है केवल अर्थ करने में ही ये पूरा समय लग गया। हमें लग रहा है कि आप लोग शायद समझ गए होंगे। बहुत ही सरल अर्थ है कि कर्मणा तुल्य क्रिया कर्मवत भवती ये है। और कर्मणा का अर्थ है कर्मस्था कर्मस्थया या कर्मस्था क्रियया कर्मस्थ क्रियया या कर्मस्थया क्रियया तुल्य क्रिया कर्ता कर्मवत भवती। यहाँ पर तापस्थ्य उपाधि में आए। मैंने बताया था कि यथा मंचा क्रोशंती यत्र मंचस्थाः पुरुषाः मंचाः इत्युच्यन्ते। जैसे मचान पुकारते हैं, इसमें मचान का मतलब मंच का मतलब मंच नहीं, मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति, मंच पर जो स्थित व्यक्ति है वो भाषण दे रहा है ये जाना जाता है। ऐसे ही यहाँ पर कर्म से लेना है कर्मस्थ क्रिया। ऐसा इसलिए लेना है यदि हम कर्मस्थ क्रिया ऐसा अर्थ में लेते तो कहा जाएगा कि कर्म के द्वारा या कर्म के तुल्य क्रिया है जिसके, मतलब तुल्य क्रिया का अर्थ है कि तुल्य है क्रिया जिसके, ये हमने आपको बताया था कि तुल्य क्रिया यस्य सतुल्य क्रिया, मतलब जिस की क्रिया तुल्य है समर्थक, कर्म के साथ जिसकी क्रिया तुल्य है। तो कर्म के साथ जिसकी क्रिया तुल्य है का मतलब क्या हुआ है? तो कर्मणा तुल्य क्रिया कर्म के समान क्रिया है जिसके, तो कर्म के समान क्रिया कर्म क्या है? कर्म तो कर्म है, कर्म के समान क्रिया का मतलब क्या हुआ? कर्म से यहाँ पर कर्म लेंगे तो कर्म की से कोई क्रिया नहीं होती। हाँ, कर्म में क्रिया होती है। जैसे कि हमने वही बताया था कि देवदत्त काष्ठम भिनक्ति, देवदत्त काष्ठ फाड़ता है, तो यहाँ पर कर्म में तो फटने की क्रिया होती है परंतु कर्म क्रिया नहीं है, कर्म के समान क्रिया है जिसके, तो कर्म के समान, तो ये यहाँ पर लेना ही पड़ेगा कर्म के समान। कर्म में स्थित जो क्रिया है उसके समान क्रिया है जिसकी, तो कर्म में स्थित क्रिया जो फटना क्रिया है, कर्म में जो स्थित क्रिया फटना क्रिया है इसके समान क्रिया किसकी क्रिया होगी, तो उसकी भी क्रिया होगी। कर्ता की तो क्रिया मैंने अर्थात जो देवदत्त की तो क्रिया नहीं हो सकती, कर्म में स्थित जो क्रिया है उसके समान क्रिया देवदत्त में नहीं होगी। देवदत्त का काष्ठम उन्नति जब कहेंगे तो देवदत्त में जो व्यापार हो रहा है उस फाड़ने के लिए कुल्हाड़ी उठा रहा है ये कर रहा है तो वो अलग क्रिया है, और लकड़ी के अंदर जो फटना क्रिया हो रहा है वो अलग क्रिया है, दोनों भिन्न भिन्न क्रिया है। तो कर्म में स्थित क्रिया के समान जिसकी क्रिया होगी तो कर्ता की तो क्रिया होगी नहीं, अथवा देवदत्त जो करता है उसकी क्रिया नहीं होगी। हाँ, जब कर्म ही कर्ता बन जाएगा, कर्म ही जब कर्ता बन जाएगा तो उस समय भी वो कर्ता रूपी जो कर्म जो कर्ता बन गया है उसमें जो क्रिया हो रही है और जब कर्म रूप में था उसमें जो क्रिया हो रही है दोनों बराबर क्रिया है, दोनों की क्रिया में अंतर नहीं है। इसीलिए कर्मणा तुल्या, कर्मणा तुल्या क्रिया यस्य, कर्म के समान, तुल्य मने समान, कर्म के समान तुल्य क्रिया है जिस कर्ता की, अर्थात कर्म में स्थित जो क्रिया है उसके समान क्रिया है जिसकी, तो किसकी, जब वह कर्म कर्ता बन जाता है तो विद्यते काष्ठम स्वयं एवं, तो काष्ठम जब कर्ता बन गया तो उस समय जो अपने आप फट रही है तो फटना क्रिया, जब देवदत्त फाड़ रहा है तब भी फटना क्रिया हो रहा है, और जब वह अपने आप जब काष्ठ कर्ता बन गया उस समय भी फटना क्रिया हो रहा है, इसलिए समान क्रिया हो गया। इसलिए तब ये कह रहे हैं कि कर्मणा तुल्य क्रिया कर्ता कर्मवत् भवति, वह कर्म के समान हो जाता है। है तो कर्ता, यदि कर्ता होगा तब तो क्रिया मैंने जैसे देवदत्ता काष्ठम भिनत्ति में भिनत्ति जो है, भिनत्ति जो क्रिया फाड़ना जो क्रिया हो रहा है फाड़ना, तो फाड़ना क्रिया जो हो रहा है वह कर्ता, यहाँ पर देवदत्त कर्ता है, इस कर्ता के आधार पर भिनत्ति में स्थित आया है, कर्ता अर्थ में आया है। ऐसे ही काष्ठम को कर्ता यदि हम कह, कर्ता तो है ही, परंतु यदि कर्मवत यहाँ नहीं करेंगे तब जो है यहाँ पर भिज्यते कर्म में जो नहीं आएगा आत्मनिपद, क्योंकि भाव कर्मों से भाव और कर्म में आत्मनिपद आते हैं, तो भिज्यते में आत्मनिपद जो तो आया है और सार्वधातु के यक से जो यक हो गया है भिज्यते में, जो भिन्न धातु है आत्मने पद में तो आएगा भाव कर्मों से, क्यों, जब काष्ठ को कर्मवत कहेंगे तब। काष्ठ को यदि कर्मवत नहीं करेंगे तो यहाँ पर भिज्यते बन ही नहीं सकता, फिर भिनत्ति होना होगा, तो इसलिए यहाँ पर काष्ठम को कर्म के समान मान करके ये हुआ कि कर्म को आश्रय करके जो भी कार्य होते सब हो जाए, तो कर्म को आश्रय करके लह कर्मी भागे चा कर्म के भ्य, आपने पढ़ा है पीछे पढ़ाया हो कि लकार जो है अकर्मक धातु से जो है कर्ता और भाव में होता है, और सकर्मक जो धातु है उससे कर्म और भाव में होता है, सॉरी कर्म और कर्ता में होता है। तो यहाँ पर जो है भिद धातु सकर्मक है, धातु सकर्मक है, तो इससे कर्म में यहाँ पर तो टिप आ गया है, आत्मने पर टिप आया, तो टिप वहां पर मने तिंग आया, तो यहाँ पर तिंग में से कौन हो, टिप तस भी हो या तो आत्म झ हो, तो फिर वहां पर भाव कर्मियों कहता है कि भाव और कर्म धातु से परे आत्मने पद का विधान होता है भाव और कर्म अर्थ में, तो कर्म अर्थ में आत्मने पद यहाँ पर हुआ, और फिर तीतात्र से तो में ये हो गया है, तो भिज्यते, और यक जो आया तो सार्वभात के यक से जो यक हो गया तो भिज्यते काष्ठम स्वयं ये बन गया। तो ये यक और आत्मने पद मतलब ये चार मैंने बताया था कल, इससे कल में उससे पहले जो कल से पहले वाला जो दिन परसों जो, तो उसमें हमने चार काम बताया था इसका, कर्मत करना तुल्य क्रिया का। क्योंकि कर्मत होता है तो कर्मत होने का मतलब ये हुआ कि चार काम, एक यक हो गया, दूसरा आत्मनेपद हो गया, तीसरा चिन्ह हो गया, चौथा चिन्हवत भाव हो गया। तो ये भिद्यते में यक आ गया और भिद्यते में आत्मनेपद, दोनों का उदाहरण भिद्यते बन गया। अब जो है उसके बाद जो दूसरा उदाहरण है भिद्यते भेदी विदार में, उसके बाद जो है अभेदी, अभेदी तो अभेदी का स्थम स्वयं लेब। तो अभेदी का स्थम जो है स्वयं लेब, तो अपने आप काष्ठ फट गया, अपने आप काष्ठ जो है फट गया। तो यहां पर जो है क्या है, ये लुम लकार का रूप है अभेदी, तो भिद धातु है भिद विदारणे, भिद धातु है लुम लकार आ गया, लुम के स्थान पर जो है क्या कहते हैं त हो गया है, लुम के स्थान पर जो है त हो गया है। और यहाँ पर विकरण जो है चिन्ह भाव करणों, क्योंकि चिन्ह भाव और कर्म में चिन्ह प्रत्यय होता है धातु से, पीछे आपको पढ़ाया हूँ, मैंने एक 66 है, मैंने 60 मैंने एक 3166 66 नंबर सूत्र है, पीछे पढ़ाया हूँ चिन्ह भाव करणों। तो धातु से उत्तर जो है चिली के स्थान में चिन्ह आदेश होता है भाव और कर्म अर्थ भावे कर्मी चल लुंगी तकार शब्द पड़ता। तो मैंने भाव कर्म अर्थ में जो है लुंग तकार शब्द के तरह, क्योंकि ये कर्म में है, कर्म में है, तो कर्म में लुंग तकार शब्द परे है, तो चिन्ह हो गया है यहाँ पर। और अट लुंग लंगलिंग छोड़ दाता से जो अट आगम हो गया, तो अट भिद चिन्ह और त। अभी स्थिति में जो चुनो लुक, चुन से पहले तकार का लुक होता है, जो हमने पीछे पढ़ाया भी है, तो मैंने पीछे मतलब पढ़ाया तो बताया था चुनो लुक, 104 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय चतुर्थ पाद का जो है 104 नंबर। मैं बार बार इसलिए बता देता हूँ कि वो मस्तिष्क में आपको रहेगा। तो चुनो लुक जो है चुन से उत्तर जो है लुक हो जाता है, जो भी प्रत्यय चुनो चुनो उत्तर से लुक भगवती चुनो लुक, मैंने चिन्हो अंग मैंने चिन्हो अंगा उत्तर से चिन्ह अंग से उत्तर जो है लुक होता है, या चिन्हत अंगात, यहाँ पर अंग चिन्ह प्रत्यांता अंगात उत्तर से लुक भगवती, क्योंकि यहाँ पर अंग विधि हो जाएगी, चिन्ह प्रत्यांता अंगात ये अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर त का लुक हो गया, तो बच गया अभिद चिन्ह। अब चिन्ह को मान करके भेद की तो अंक संज्ञा है ही, और फिर जब तो अंत में से गुण कर दीजिए तो अभेद चिन्ह का ई, और फिर अंत से जन कर लीजिए तो अभेदी। तो यहाँ पर अभेदी में जो चिन्ह भाव करने से जो चिन्ह आया, ये कर्मत भाव करने से चिन्ह प्रत्यय हो गया, तो ये चिन्ह का हो गया। तो आपको हमने यक का बता दिया, आत्मनिपद का बता दिया, चिन्ह का बता दिया। अब चिन्हवत भाव, चिन्हवत भाव का उदाहरण है तीसरा, कारिष्यते कटः स्वयमेव, कारिष्यते कटः स्वयमेव, चटाई अपने आप ही बन जाते हैं, मतलब चटाई को बनाता क्यों है, बनाएगा अपने आप ही बन जाएगा, इतना सरल है, इतना ये है। तो यहाँ पर जो है कारिष्यते जो है कृ धातु है और लृट लकार का रूप है, और रिट है, और रिट होने के कारण जो है भाव मैंने कर्मत जो किया ही है तो आपने पद हो ही जाएगा, आपने पद होने से त हो गया, तो क्री त हो गया, और फिर जो है श्यतासी तो रिंग लकार रिट लकार और लुट लकार के पर से और पाप, तो वो लल्री के परे से क्रम से लिंग और लृट के परे से स्वर्गीकरण हो जाएगा और सदा से लिडर लुट और लूट के परे से दास हो जाएगा। तो यहाँ पर लृट है इसलिए से हो गया, मतलब क्री से तो ये हो गया क्री से तो। अब इस स्थिति में स्यो को मान रहे क्री की गुण, क्री को गुण हो रहा है सारनाथ का जो है गुण हो रहा है, परंतु ये जो है इसको चिन्हवत भाव कर देंगे। छे चार जो छठा अध्याय चौथा पाद का जो 62 नंबर सूत्र है, छे चार 62 भाव कर्मणो रूप देशे झन ग्रह दृशाम के अनुवाद च, ये कहता है कि भाव तथा कर्म विषय में, भाव कर्मणो जो सपनी व्यक्ति है जीवचन, तो भाव विषय में, भाव मने यहाँ पर विषय सप्तमी है, भाव विषय हो तो या भाव भाव अर्थ में, तो भाव अर्थ में तो भाव यहाँ पर तो भाव क्या है भाव और कर्म, तो यहाँ पर तो कर्म अर्थ में तो आया ही हुआ है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि कर्म परक भाव परक या भाव अर्थ में तो है कि भाव अर्थ में कर्म अर्थ में है यहाँ पर, तो भाव और कर्म अर्थ में जो है सित सीट और ता के परे रहते, तो यहाँ पर स्य परे है परे रहते उपदेश में जो है उपदेश अवस्था में अच हन ग्रह और देश उन अजंत धातुओं को था हन ग्रह और देश धातुओं को चिन्हवत कार्य हो जाता है, चिन्ह के समान विकल्प से कार्य होता है। मने स्यासित सीयुट ताकेतु सपने व्यक्ति बहुवचन है, स्या के परे रहते सित के परे सीयुट के परे ताक के परे रहते, तो यहाँ पर स्या परे है परे रहते भाव और कर्म अर्थ में, भाव और कर्म तो कर्म अर्थ में कर्म विषय है यहाँ पर, कर्म विषय में उपदेश अवस्था में जो अदंत हन गम और ग्रह और दृश्य धातु है, तो क्री जो है अदंत धातु है उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था में ये अदंत धातु है, इनको चिन्हवत कार्य हो जाएगा विकल्प से, मतलब चिन्हवत कार्य विकल्प से हो रहा है, इत आगम भी होता है, इत आगम भी हो जाएगा, तो यहाँ पर इत आगम स्यप हो जाएगा, तो स्यप पर जाते यहाँ पर चिन्हवत कार्य हुआ, तो चिन्हवत कार्य होने से क्या होगा जी, चिन्ह जो है नित है, तो लिप्त होने के कारण अचोमिति से यहाँ पर वृद्धि हो गई, अजंत अंग को वृद्धि होती है इतरित के परिणते, तो स्य को चिन्ह के समान मान लिया गया, इसलिए यहाँ पर लिप्त परे मिल गया तो क्री को कार बन गया, और अंधा पड़ा अंध पर होता है तो कार बन गया, तो कार और इस आगम भी हो गया स्य को, तो कार इत स्य इसका ई अथवा कारी स्य तेरे, और यहाँ पर स्य को जो है आदेश प्रत्ययो इन कवर के आदेश सकार प्रत्यय के सकार को, तो यहाँ पर स्य जो है प्रत्यय का सकार है, तो इसलिए स्य को स हो गया, तो कारिष्यते ये बन गया, तो ये चिन्हवत कार्य हो गया, मैंने तो चार है, इस चीज को ध्यान में रखेगा कि चार कार्य करने के लिए यहाँ पर कर्मवत किया है, कर्ता को कर्म के समान माना है, यक आत्मने पद चिन्ह और चिन्हवत कार्य, समझ गए जी, तभी तो समझ में आ गया, बोलो आप लोग हैं आप लोग वसुधा जी, आप समझ गए, आप समझे जी, आप समझे जी, अमित कुमार जी आप समझे, हाँ जितना करेंगे उतना अधिक लाभ होगा, कुछ कुछ तो आपने जो कहा था मैंने उस दिन कहा था ना कि कर्म को हम जब कर्ता बना देते हैं तो वही चीज आज भी मैं मुझे लगा कि वही सीधा होता है कि जिस समय वो कर्म रहता है वो क्रिया होती है, वही पूर्ण क्रिया जब हम कर्ता बना देते हैं तब भी होती है, तब जो है तब होगा कर्म, लेकिन नहीं होगा। ये इस पर हमने बहुत चर्चा कर दी हुई, आप इस पर विचार कीजिएगा। अब आगे है तपस तपह कर्म कस्यैव, तो तपस तपह कर्म कस्यैव, तो तपह जो है षष्ठी विभक्ति वचन है, तपस है तपस नहीं तपस नहीं तप तप तप पकाराम पकाराम पकाराम तो पुमलिंग तक शब्द षष्ठी विभक्ति एक बना है तपह कर्मकस्य अकारांत पुलिंग तपह कर्मक शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन एव जो है अव्यय पद है। समास है तपह कर्म यस्य, तपह कर्म यस्य तपह कर्म कह, तप कर्म है जिसका, जिसका कर्म तप है वो तपह कर्मक होगा, तप तपह कर्मकस्य बहुव्रीहि समास हो गया। इसमें जो है कर्मवत् की अनुवृत्ति आ रही है, कर्मवत् की अनुवृत्ति आ रही है और कर्तरी की भी अनुवृत्ति आ रही है और एक लह की भी अनुवृत्ति ले आएंगे। ये हमें पीछे भी बताना चाहिए था, पीछे बताना मैं प्रमाद के कारण भूल गया, प्रमाद ही हम मानेंगे, पहले बताना चाहिए कैसे उसका अर्थ होगा। जैसे कर्मवत् करना चाहिए हमें, आप जो है लिंगा शिष्यम जो है ना, लिंगा शिष्यम कर्तरी सबसे, तो कर्तरी की अनुमति आई मंदिर प्लूटी से बता ही दिया था और उसको सप्तमंत्र को अथवा विभक्ति भी प्रदानों से प्रथम बदल जाएगा। और लिंगा शिष्यम जो पीछे है लिंगी आशीषी, तो ये लिंगा शिष्यम यहाँ पर कहा जाता है कि दो लकार का द्वि लकारों निर्देश, दो लकार है ऐसा माना जाता है। जब आप महाभाष पढ़ेंगे तो समझ में आएगा या काश का होगा तो यहाँ पर दो लकार का निर्देश है, तो उसमें से एक ल को मान करके ल का अनुवर्तन कर देते हैं। ल का अनुवर्तन करने से इसका अर्थ हो जाता है कि कर्मस्थया क्रियया तुल्य क्रिया कर्ता कर्म भवती ल कार्य, ल कार्यो में मतलब लकार कार्य है, उसे लकार कार्यो में कर्मवत भाव होता है। कर्म भाव मैंने कहने का अभिप्राय है कि कर्मवत भाव करने से कर्म में जो द्वितीय विभक्ति भी होती है वो भी तो कर्म, कर्मवत करने से कर्म का कार्य हो गया, कर्म को आश्रय मान करके कार्य हो गया, कर्म में द्वितीय से कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अगर कर्म को आश्रय मान करके सभी कार्य हो जाएंगे कर्मवत, परंतु उसको भेद करने के लिए यहाँ पर लह की अनुवृत्ति लानी जरूरी होगी, तो ल की जो अनुवृत्ति लाएंगे तब हो जाएगा लकारेशु, ऐसा अर्थ हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया, वहां वहीं पर मुझे बताना चाहिए था क्योंकि तो आप लोग प्रश्न कर सकते थे या आपके मन में भी उठ सकता था, कभी उठ सकता है कि भाई कर्मवत कहा है तो यहाँ पर चार उदाहरण तो दिया है, कर्मवत करने से कर्म को आश्रय मांग, कर्माश्रित जो कार्य होते हैं तो यक हो गया, आत्मनुपद हो गया, चिन्ह हो गया, चिन्हवत कार्य हो गया, पर तो कर्माश्रित कार्य तो कर्म द्वितीय विभक्ति भी होती है, कर्मत मानने से तो वहां पर काश में द्वितीय विभक्ति क्यों मान लिया जाए, कर्माश्रित कार्य तो भी हो गया, तो फिर वो कहेंगे कि भाई यहाँ पर लह की अनुवृत्ति आ रही है, लकारों में ही होगा, इसलिए जो लकार का निर्देश मान करके लह का अनुवर्तन कर लीजिएगा और फिर ल कार्य, लकार कार्यों में ही होगा। ये क्या बोलते हैं कि नाम वाला जो कार्य है विभक्ति का जो उसका कार्य है, द्वितीय विभक्ति इत्यादि जो कार्य है उसकी लकार कार्य की को छोड़कर के और जो कार्य है वो नहीं होंगे, लकार में ही होंगे, बस इस चीज को ध्यान में रखना है, लकार संबंधी कार्य नहीं होगा। तो इसीलिए जिस कर्म के कर्ता हो जाने पर जैसी कर्म में क्रिया थी वही हो रही हो, मतलब वैसी ही रहती है, तब वह कर्ता कर्मत हो जाता है, कर्मासित कार्य को प्राप्त कर लेता है। ये वही लह की अनुवृत्ति इसमें भी ले आइएगा, लिंग शिष्य में जो है उससे ही लह की अनुवृत्ति ले आइएगा, और फिर अर्थ हो जाएगा कि तपह कर्म कस्यैव तपह धातु कर्ता कर्मत भगवती ल कार्येषु अर्थ सब व्यक्ति परिणाम हो गया ल संबंधी कार्य में। माने तप कर्म है जिसका, तप कर्म है जिस तप तप धातु का, तप धातु है तो तप कर्म है जिस तप धातु का, उसके कर्ता कर्मवत हो जाता है लकार संबंधी कार्यों में। तो इसी बात को प्रथम वृत्ति में कह रहे हैं कि तप संतापे अस्य धातु कर्ता कर्म भवती सत तप कर्म कस्यैव न अन्य कर्म कस्य। यह कह रहे हैं कि भाई जो तप संतापे जो धातु है इसका जो कर्ता है ये कर्मत होता है। कब? जब वह कर्ता तप कर्म कस्यैव, माने यदि वह तप जो है तप कर्मक ही होगा, तप कर्म कस्य तप कर्म यस्य जो कहा था हमने, तो जब वह तप धातु तप कर्मक होगा तभी होगा, अन्य कर्मक होगा तो नहीं होगा। तो उदाहरण से पता चल जाएगा आपको, जैसे दिया है यहाँ पर तप्यते तपह तापसः अतप्त तपह तापसः। तो यहाँ पर तप का मतलब क्या है, तप क्या है? तो यदि आप ये पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, वहां पर तप के संबंध में कहा ऋतम तपह सत्यम तपह ज्ञानम तपह इत्यादि बहुत ही विस्तृत व्याख्या है। आप उपनिषद में देखना चाहें तो देख सकते हैं, ऋतम सत्यम अग्निहोत्रम इत्यादि जो कुछ भी तप है। तो ये ऋत जो है तप है, सत्य जो है तप है, जब हम सत्य आचरण करते हैं तो वो तप हम कर रहे होते हैं। जब हम ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं ऋतम तप, जब ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं तो तप कर रहे होते हैं। अभी आप लोग जैसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तप कर रहे हैं, मैं जो ज्ञान प्राप्त करा रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो मैं तप कर रहा हूँ। तो जो योग के अंग है, योगांग, योग के जो आठ अंग है, यम नियम आसन प्रणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो योग के ये आठ अंग है। तो अहिंसा का पालन जो हम करते हैं तो तप कर रहे हैं, सत्य का पालन करते हैं तो तप कर रहे हैं, अस्तेय का पालन करते हैं तो तप कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो तप कर रहे हैं, अपरिग्रह का पालन करते हैं तप करते हैं, ये सब तप है। ब्रह्मचर्य इत्यादि सत्य का पालन, सत्य आदि जो आश्रम है ये तप है, तप कर्म है। तो तप कर्म, तो तप करना सत्य बोलना तप कर्म है, तप क्रिया है, तप कर्मक है। तो सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, मन को अपने कंट्रोल में रखना, ये सब तप कर्म है। तो ये कह रहे हैं कि तप कर्मक तप धातु का कर्ता कर्म धातु होता है। तो जैसे कोई तपस्वी व्यक्ति है, मतलब तप के तप तापस, तापस जो है तप को तपता है, तो तापस तप को तपता है। जैसे उदाहरण के लिए तपांसी तापसम तपंती, तपांसी तापसम तपंती, एक तो ये हुआ। तो तपांसी जो है सत्याचार सत्याचरण आदि जो कर्म है तप, वह तापस को तपस्वी को तपंती, यहाँ पर तपंती हो गया दुख दे रहे हैं। तो तपांसी तापसम तपंती जो कह रहे हैं यहाँ पर, तो तप जो है तपस्वी को तपा रहा है, माने दुख दे रहे हैं। तो यहाँ पर तप जो धातु है, उस तप धातु का जो है कर्ता हो गया तपांसी, तप कर्म हो गया। तप तपांति करता हो गया, और यहाँ पर तापसम जो है कर्म हो गया है, और यहीं पर यही जो तापसम कर्म, जब तापसम जब कर्म कर्ता बन जाता है, तापसम कर्म जब कर्ता बन जाता है सौकर्याती श्रय के लिए, माने सरलता को दर्शाने के लिए, भाई तप जो है तपस्वी को नहीं तपा रहा है, बल्कि तापस जो है तप जो है माने स्वयं में तप रहा है, ऐसा जो वहां पर देखा तप्यते तापस तप मैं तप तापस मैंने तपस्वी अपने आप ही तप को तप रहा है, क्यों स्वर्ग आदि कामना के लिए। तो क्या कर रहे हैं कि जब तप कर्मक तप धातु, तप कर्मक तप धातु, तो सत्यादि सत्याचरण आदि जो तप कर्म है, तो तप कर्म है जिसके, तो तप कर्म है जिसके ऐसे जो तप धातु है, सत्याचरण सत्याचरण आदि जो तप कर्म है, वह तप कर्म है जिसके तप धातु के, उस धातु के जो कर्ता है वह कर्ता कर्मवत हो गया। तो यहाँ पर तापस जो है, वह तापस स्वयं ही तपता है तप, तो ये यहाँ पर तपस्वी अपने आप ही स्वर्ग आदि कामना के लिए तप को प्राप्त करता है, तो यहाँ पर जो है कर्म भाव हो गया है। कर्मावस्था में तपंती का अर्थ दुख देना हो गया, मैं तपांती तापसम तपंती जो कह रहे हैं, तपांती तापसम तपंती जो है तप जो है तापस को तपा रहे हैं, तो यहाँ पर दुख दे रहे हैं। कर्मावस्था में तापस जो कर्मावस्था में था, तब तो वहां पर जो है दुख देना है, तथा जब कर्म कर्ता बन जाता है, वही जो तापस कर्म जो तपस्वी जो है जब कर्ता बन जाने पर, तथा जब कर्म जब कर्ता बन जाने पर प्राप्त होना है, ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों जो तुल्य क्रियत्व जो कह रहे हैं, ये यहाँ पर तुल्य क्रियत्व नहीं है, यहाँ पर जो है इसलिए करें कि तुल्य क्रिया अभावात पूर्वेन अप्राप्त कर्मक भावो विधीयते, वहां पर भिद्यते काष्ठम स्वयं में, तो काष्ठ में जो क्रिया हो रही थी कर्मस्थ क्रिया, जब कर्ता बन गया तब भी वही है, और यहाँ पर इनमें अंतर क्या है, यहाँ पर है कि कर्मावस्था में वहां पर जो है कि तपंती का तो दुख देना है, और जब कर्म कर्ता बन गया, अर्थात कर्म जब कर्ता बन गया, तापसम जब तापसह कर्ता बन गया, बन जाने माने जब बन जाता है, तो यहाँ पर कर्मावस्था में जब था, तब तो क्या है कि वह दुख की अनुभूति कर रहा था, वह दुख की अनुभूति कर रहा था, उसमें दुख लग रहा था, परंतु जब वह कर्ता बन जा रहा है, तो यहाँ पर दुख की अनुभूति नहीं हो रही है, बल्कि स्वर्ग आदि कामना के लिए उससे वह सुख की अनुभूति कर रहा है। तो दोनों में अंतर हो गया, दोनों में अंतर, यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। ये देखिए यदि आप पढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये कह रहे हैं कि सत्य आचरण आदि तप कर्म है, तपांसी तापसम तपंती, तपस्वी को सदाचार आदि व्रत के पालन रूपी तप कर्म दुख दे रहे हैं। तपस्वी को जो सदाचार आदि व्रत के जो पालन रूपी जो तप कर्म है, ये तप कर्म हो गया व्रत का पालन करना, तो ये दुख दे रहे हैं। और यहाँ तप धातु का तपांसी करता है, क्योंकि तपंती का जो है तपांसी करता है, तथा तापसम कर्म है, तपस्वी जो व्यक्ति है वो कर्म हो गया। यही तापस कर्म, जो तापसम कर्म जब पूर्वोक्त रीति से कर्ता बन जाता है, माने कर्तृत्व की जब विवक्षा होती है बन जाता है, तो तप्यते तपह तापसम, तप्यते तपस्वी स्वयमेव स्वर्गादि कामना के लिए तप को प्राप्त करता है। ये बात कर रहे हैं कि स्वर्गादि कामना के लिए तप को प्राप्त कर रहा है स्वयमेव, तो यहाँ कर्मत भाव हो गया है, कर्मत भाव हो जाता है। करे कर्म अवस्था में तपंती का अर्थ दुख देना है, कर्म अवस्था में तपंती का दुख देना है, तथा तो कर्मकर्ता बन जाने पर प्राप्त होना है, दोनों अंतर हो गए। मने तपंती का अर्थ दुख देना हो गया जब वह तापसम कर्म होगा, और वही जब तापस जब कर्ता बन जाता है, कर्म जब कर्ता बन जाता है, तो उस तपंती का अर्थ प्राप्त होना अर्थ हो जाता है। इसलिए कहते हैं तपस्वी स्वर्ग आदि कामना के लिए तप को स्वयं ही तप को प्राप्त करता है, स्वयं ही तप को प्राप्त करता है। जैसे मान लीजिए अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने में बहुत परिश्रम होता है। यदि मान लीजिए कि पढ़ने की इच्छा नहीं हो और माता पिता जबरदस्ती पढ़ाए, बचपन में जैसे पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ाई व्यक्ति को जो है दुख देता है। उस समय जो माता पिताजी क्यों हो गए, भाई क्यों मार रहा है पढ़ने के लिए, ये वो अनेक प्रकार की बात, मास्टर क्यों मार रहा है, तो उस समय वह पढ़ाई आपको दुख दे रहा है। परंतु अभी आपने उसके महत्व को जान लिया हुआ है कि भाई रिते ज्ञानम न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है, ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं न ही ज्ञानम सदृश न पवित्र है, जैसे इस दुनिया में ज्ञान से पवित्र और कुछ भी नहीं है। तो ये जो है कि इस तरीके की बात वो आप जानते हैं और कुछ अनुभव होता है, रियलाइज होता है, तो भाई हमें पढ़ना चाहिए। आप लोग सभी देखिए, आप तो इंजीनियर हैं, सभी प्रायशायद यहाँ पर इंजीनियर ही हैं, और आपको जो क्या कहते हैं कि अपने धन कमाने के लिए जो कुछ भी आप तो कर ही रहे हैं, परंतु आप जो ये पढ़ाई कर रहे हैं, व्याकरण की जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, शास्त्रों की जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आप कुछ मन में सोचे हैं, कुछ आनंद आता है, तो अब ये आपको दुख नहीं देता है पढ़ना, परंतु आपको सुख दे रहा है। तो ऐसे ही जब कर्म कर्ता बन जाएगा, तप कर्मक जो तप है, तप कर्मक जो तप है, तो तप जो कर्म पालन व्रत इत्यादि का पालन रूपी जो तप जो कर्म है, वह उस तप कर्म वाला, जब तप धातु का कर्ता कर्मक हो जाएगा, तो यहाँ पर तप कर्म वाला जो तप धातु का कर्ता जो है, वह क्या बन गया, कर्मत हो गया। कर्मत होने से तप्यते में यत हो गया, रात मैंने पद हो गया है। तो उन दोनों में भेद समझिएगा, जब वह कर्म रूप में होता है तापसम, तब तो तपंती का दुख देना हुआ, और वही जब कर्ता रूप में हो जाता है, तो वहां पर तप जो धातु है उसका दुख देना नहीं होता, बल्कि प्राप्त होना होता है, कि तपस्वी स्वयं में वह तप को प्राप्त होता है। ये हुआ, इसीलिए पिछले तुल्य क्रिया अभाव, तुल्य क्रिया के अभाव होने से पूर्व से अप्राप्त था कर्म भाव, और इस सूत्र से विधान कर दिया है। तो तप्यते तप तापस, यहाँ पर यत और आत्मनिपद हो गया, और अतप्त तप तापस, तापस जो है तप को तपा, तो यहाँ पर प्राप्त किया, ये हो गया। तो यहाँ पर अतप्त जो है में भाव कर्मणों से, चिन्ह भाव कर्मणों से प्राप्त चिन्ह जो है, उसको चिन्ह जो प्राप्त है, उसको तपोनुतापे से निषेध हो जाने से सिच हो गया है। चिन्ह भाव कर्मणों से प्राप्त था, और जो तपोनुतापे जो पीछे आपको पढ़ाया हूँ, 65 नंबर जो सूत्र है, 65 नंबर जो सूत्र है, वो कहता है तपोनुतापे च, बोल रहे कि तप धातु जो है तप संतापे धातु है, इससे धातु से उत्तर श्री के समीचीन आदेश नहीं होता है। कर्म कर्त्री अनुतापे चब्दे पर तप धातु से उत्तर श्री के समीचीन आदेश नहीं होता है, क्यों कर्म करता में, तो ये कर्म करता है तथा अनुताप अर्थ में प्रसन्त रहते प्रसताप अर्थ में, या तो कर्म करता अर्थ में कि कर्मकर्ता बन गया हुआ। तो यहाँ पर निषेध हो गया, जो यथा प्राप्त जो है प्ले सिद्ध से जो है सिद्ध हो गया है, और सिद्ध होने से जो है फिर अ तप सिद्ध तो आपने में पद में, और उसके पश्चात फिर जो है मैंने लुंग लकार का ये अट आगम हो गया, तो अट अट तप सिच का स और त, अरे क्या बोल रहे हैं कि और इसका जो तप और जो तप और त जो है इस स्थिति में त जो है झलो झली झल से उत्तर सकार का लोक होता है झल के पर जाते, तो यहाँ पर तक में प जो है वह झल है, उससे उत्तर जो का स है सकार है त झल पड़े है, तो स का लोक हो गया तो अतप मन अतप च बन गया है, ये बात कहे। तो इसके दूसरे भी उदाहरण हम दे सकते हैं कि जैसे लता तो ब्रह्मचर्य आदि में तपांती तापसम तपंती, ब्रह्मचर्य इत्यादि जो तप है तापस को दुख देते हैं, जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन जब करता है, ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन करता है बहुत ही, जब उसको मन इत्यादि को कंट्रोल करना पड़ता है तो वह मानो कि वह तापस को दुख दे रहा है। और यदि वही व्यक्ति जब ये मन में सोच लेता है कि भाई बिना ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन किए, बिना सत्य इत्यादि का पालन किए हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे मन में सोच करके फिर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ऐसे मन में सोच करके फिर सत्य का पालन करता है, ऐसे मन में सोच करके जब अहिंसा का पालन करता है तो वही उस व्यक्ति को सुख दे रहा होता है। तो सतापसो व्रतिक मना स्वर्गाय तपा तप्यते तपो अर्दयति, तप का अर्जन करता है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्राप्त हो जाता है, तो ये इसलिए है। अब आगे है यक और चिन का प्रतिषेध है, न गुहस्व नक्षिण, न जो है अव्यपद है और गुहस्व नवाम नमाम आम है, तो मकारांत पुण्य गुहस्व नम शब्द षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है, और यक्षिण यक्षिण तो नकारांत पुण्य यक्षिण शब्द प्रभाव के भी वचन है, समाप्त है दुहश्च श्लोश्च नम च इति दुहस्व नम तेषाम तेषाम दुहस्व नमाम, इसे प्रयोग द्वंद समास हो गया। और इसमें जो है करोड़ की अनुमति आ जाएगी, कतरी की अनुमति आ जाएगी और अल्लाह की अनुमति आ जाएगी, इतने की अनुमति आ जाएगी। तो अर्थ क्या हो गया जी, दुह दुह जो है प्रपूर्ण रूप में है, दुह प्रपूर्णे दुह प्रपूर्णे, और ऐसे ही स्नु धातु है ना जी, तो स्नु प्रश्रवणे और अणम प्रहते शब्दे च, ये तीन धातु मान दुह प्रपूर्णे स्नु प्रश्रवणे स्नु प्रश्रवणे और अणम प्रह शब्दे चीन धातु इतान धातूनाम, दुह स्नु नम इतान धातूनाम। कर्म कर्तरी इतान धातूनाम कर्मवत् भवति, कर्म कर्तरी कर्मवत भगवती। तो यहाँ पर इन धातुओं का जो कर्ता है माने इसके जैसे हम धातु नाम कर्ता नवाम धातु नाम कर्ता तो वह कौन सा कर्ता कर्म कर्ता। जब कर्म कर्ता बन जाता है तब की बात कही जा रही है इसलिए कर्म कर्तरी इसमें प्रसाद्य में दिया जो ऊपर से कर्ता के मूर्ति आ रही है तब तो कौन सा कर्ता वह कर्म कर्ता इसलिए कर्म कर्तरी कर्मत भाव। तो ये करें तो दुहस्व नमाम धातु नाम कर्ता कर्मवत कर्मवत भगवती लकारे लकार कार्येषु लकार कार्येषु कर्मवत न भवती होगा मैं कर्म दुहस्व नमाम धातु नाम कर्ता कर्मवत भवती लकार कार्येषु किंतु तत्र कर्मवत भाव व्यपदिष्टौ यक्षिणौ प्रत्ययौ न भवतः। ये है माने दुहस्व नम इन धातुओं के जो कर्म करता है कर्म करता में कर्मवत भाव और अपदिष्टौ यक्षिणौ न भवतः। तो बोल रहे हैं कि कर्मवत भाव में कहे कर्मवत भाव में कहे हुए जो यक और चिन्ह प्रत्यय है वो नहीं होते इसलिए कहें कि कर्मवत भाव भले दूह स्नु और नम धातु के कर्ता में कर्म कर्ता में कर्मवत भाव तो कर्मवत भाव में चार की हुआ आत्मने पद हुआ यक हुआ चिन्हवत भाव हुआ चिन्ह हुआ चार है तो इसमें अपदिष्ट मैंने कहे गए जो यक और चिन्ह है यक प्रत्यय और चिन्ह प्रत्यय ये नहीं होते आत्मने पद हो जाएगा चिन्ह भाव मैंने कहे गए ये हुआ परंतु यक और चिन्ह प्रत्यय नहीं होंगे ये कहे इसी बात को कर्ता में यक और चिन्ह नहीं होते अर्थात कर्म कर्ता में यक चिन्ह नहीं होते कर्म कर्तरी यक चिन्ह न होता कर्म कर्ता में कहे गए यक चिन्ह नहीं होते। अब इसमें उदाहरण जो दिया है वह उदाहरण दिया है दुग्धे गौ स्वयमेव अदुग्ध गौ स्वयमेव अदोही गौ स्वयमेव प्रश्नुते शोणितम स्वयमेव शोणितम स्वयमेव नमसे दंड स्वयमेव अनंत दंड स्वयमेव। ये है तो उससे पहले यहाँ पर एक जो एक बात कही गई है बोलते हैं दुहे है अनेन यक प्रतिषिद्धते दुह कहा न कि जो इसके द्वारा यक जो है यक का प्रतिषेध होता है बोल रहे हैं कि दुहे है दुह से दुह का तो अनिल यक प्रतिषिद्धते चिन्ह तू तुहस्व इतने पूर्वे पूर्वमेव विभाषित। ये जो है यहाँ पर एक ही कही गई पीछे आपने तीन एक तिरसठ नंबर जो सूत्र है ना जी तीन एक तिरसठ एक बार निकाल लीजिएगा तीन एक तिरसठ ये जो पढ़ाया दुहस्व जो सूत्र है वो दुहस्व क्या कहता है कि दुह प्रपूर्ण इसके तत्वा धातु संरचन आदेश विकल्पे न भवती कर्म कर्तरी अशब्दे पड़ता ये बता दिया था बताया कि दुह प्रपूर्ण धातु से परे उत्तर श्री के स्थान चिन्ह आदेश विकल्प से होता है। इसका मतलब क्या हुआ जी एक बार होगा एक बार नहीं होगा एक बार निषेध हो जाएगा एक बार होगा तो इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई दुहस्व इससे तो पूर्व सूत्र से ही विभाषित और विकल्प किया है एक बार होगा एक बार नहीं होगा तो बचा क्या यक केवल बचा यक तो स्नु के लिए और नम के लिए तो दोनों हो जाएगा यक और चिन्ह भी हो जाएगा परंतु दुह के लिए जो है केवल यक का प्रतिषेद किया जा रहा है चिन्ह का प्रतिषेद नहीं किया जा रहा है इस चीज को समझना समझ जाएगी सर ये क्योंकि दुहासा पीछे जो कहा विकल्प से कहा कि चिन्ह प्रत्यय होता है, इसका मतलब है कि यहाँ इस सूत्र में न दुहस नाम यक्षिणो जो सूत्र है इसमें जो दुह से यक और चिन्ह का निषेध किया जा रहा है तो केवल यहाँ पर यक का निषेध किया जा रहा है, चिन्ह का निषेध नहीं किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि यक का भी निषेध करना है इसलिए यहाँ पर यक भी पढ़ दिया है और दूसरे को चिन्ह का भी निषेध करना है, बस इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि दुहे अनेन दुहे जो कहा अनेन यक प्रतिषेध यक का प्रतिषेध किया जाता है चिन्ह तु दुहश्च इसके पूर्व विभाषित चिन्ह जो है इसके दुहश्च इस सूत्र के द्वारा तो पहले ही चिन्ह का विभाषित कर दिया गया है, विकल्प कर दिया गया है, उदाहरण दिया है दुग्धे गौ स्वयमेव, तो दुग्धे गौ स्वयमेव, तो यहाँ पर आइए दुग्धे गौ स्वयमेव जो है कि गाय स्वयं ही दूधी जा रही है, गाय को दूध नहीं मैं देख सकता न दाम दूंगी, वो इतना मानो कि कामधेनु गौ है कि अपने आप ही गौ दूध दे रही है, कोई परेशान नहीं, पैर नहीं मार रही है, कुछ ऐसे गौ होती है जो दूध दूहने के लिए जाएंगे पैर इत्यादि मारेगी वो दुहने नहीं देगी, परंतु कुछ ऐसे गौ सीधे साधे आपको मिलेंगे कि मिलेंगी कि आप वहां पर बस गए और उसका थन को धोया और बस दूध निकाल लिया आराम से गौ मैं खड़ी है, तो ऐसे के लिए कहते हैं दुग्धे गौ स्वयमेव कि गाय को गोपाल क्या गोपाल जो है क्या गाय को दूहेगा, दुग्धे गौ स्वयं गौ स्वयं ही दूधी जा रही है। तो यहाँ पर दुह धातु है लट लका है सप हो गया है आत्मने पद में जो है कर्मक भाव होने से कर्मक कर्म के लिए क्रिया जिसे कर्मक भाव हुआ कर्मक भाव होने से तो आत्मने पद हो गया और यहाँ पर यक हुआ ही नहीं है क्योंकि ये पकड़ यही कहता है यक्ष में यक नहीं होगा क्योंकि यक भी प्राप्त है कर्मक भाव में वो अमी होकर के नौ जो स्वयं यक्षों से यज्ञ का निषेध हो जाएगा तो यज्ञ का निश्चय तो यथा प्राप्त जो है प्रसंग प्राप्त जो कर्तव्य सबसे जो है शप हो जाएगा, तो दुह शप और आत्मने पद में स है और यहाँ पर शप जो है यहाँ पर अभी प्रवृत्ति देव सत्ता से जो सबका लुप हो गया दादीगण का है तो अभी प्रवृत्ति सब सबका लुप हो गया तो दुह तो है इसी के आगे धातु बकरादी धातु उसके बकरादी धातु के तकार के फल में जो है दादे घुग्धे में घ हो जाता है दादे धातु घ मने दकारादि धातु के दकारादि धातु के हकार के स्थान में घकार हो जाता है, दकारादि धातु के हकार के स्थान में घकार हो जाए तो यहाँ दकारादि धातु जो है उसके हकार है उसको घाव दुग दुग अर्थ है और इसलिए मैं झसक फिर धो झट से ऊपर तो और थ को जो है ध हो जाता है तो यहाँ पर ध हो गया तो दुग ध हो गया दुग ध अब धनाम जब छी धनों को जस होता है झस के पहले कभी झल है घर तो जस हो गया झस पर है ध तो घ को गुम तेरे से एक अभी दुग्धे गौ स्वयं ये बन गया यहाँ पर साल भाग्य से यक नहीं हुआ और ये भाव कर्मों से आत्मने पर हो गया और आगे है अदुग्ध गौ स्वयं तो अदुग्ध अदुग्ध गौ स्वयं गाय स्वयं ही दूही गई गाय लुंग लका और गाय स्वयं ही दूही गई तो यहाँ पर दो धातु लुंग है अठा हम कर दीजिए स्लिंग हो जाएगा और आत्मने पद में त हो जाएगा और फिर जो है सल इग पदार्थ जो पीछे पढ़ के आए थे सलम और एक उदाह वाली और एक जो धातु से पड़े स प्रत्यय हो जाता है, जिस तरह स प्रत्यय होता है, है? तो क्या है दुह जो है एक उपधा वाली है, एक माने तो एक उपधा वाली है दुह, तो एक उपधा वाली से परे जो है स प्रत्यय हो गया। चली न होकर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर जो है स प्रत्यय हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो चिन्ह का तो यहाँ पर प्रतिषेध कर दिया है, ये सूत्र जो है नक्षण चिन्ह तो हो नहीं सकता, कर्म भाव चिन्ह तो होगा नहीं, तो चिन्ह नहीं होगा, तो फिर जो है जो शाला जो है तीन चार 45 नंबर जो सूत्र है तीन चार सॉरी क्या हो जाएगा 3145 नंबर, 3145 जो है 45 नंबर जो सूत्र है सलंत एक वाली जो धातु सलंत, तो दुह जो है सलंत है, सलंत है सलंत है, सलंत एक उपदा वाली, एक उपदा वाली है ही, तो सलंत एक उपदा वाली जो धातु है उससे उससे अनेक चिली के स्थान में अक्षर ले सकता है, ये अर्थ है इसका। मैंने सलंत एक उपदा वाले धातु से परे अनेक चिली के समय ऐसा ऐसा कि जिसको इक नहीं होता, अनेक चिली के समय एक्स्ट्रा आदेश होता है लूम के करे जाते, यहाँ पर लूम है तो एक चिली है उसके स्थान पर जो है स हो गया है, तो स हो करके अ माने अ दुह अक्ष और त, और इसके पश्चात इसी में जो है लुकवा दुह दिह लिहम आकने पड़े जो 7373 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय तीसरा पाद 7373 निकाल लीजिए, 7373 यही होना चाहिए। सात तीन तिहत्तर लुगवा दुहर तिह लिह गुहा फल अरे दम के दूह धातु देह धातु लेह धातु गो धातु, इन धातुओं के स का जो है विकल्प से लुक हो जाता है, दंत से उच्चरित अक्षर आदि रहे जिनके, ऐसे आप समय पर संगत प्रत्ययों के परे रहते हैं, तो स जो है दंत है उसके परे से यहाँ पर जो है लोप हो गया है, स का लोप हो गया, तो स का जो है लोप होने से विकल्प से होता तो स का लोप हो गया है, लोप होने से क्या हो गया और दुह त और फिर जो है धातु घ और दुह और फिर जो है ध्वजत और दुग ध राम संते राम जगती तो अदुग ध अदुध बन गया। तो दो धातु से लुंग इस सूत्र से जो है चिन्ह का प्रक्षेद होने से सरल होने पर सबसे जो है यहाँ पर कर्म कर्तृवाची में अक्षर प्रत्यय होता है, ये बता दिया है। बस इसमें और दो ही एक करके हम समाप्त करते हैं क्योंकि समय हो गया है, उसके बाद जो है स्नो का जो है अगले सप्ताह सिद्धि करेंगे, केवल और दो ही की सिद्धि कर देते हैं। यहाँ पर दो धातु है लिंग लकार है अटा गंगा और दो चली है अच्छी, अब यहाँ पर जो है चिन्ह मैंने दुहस्त से विकल्प से पक्ष में चिली के स्थान में चिन्ह चिन्ह आदेश हो गया है, और चिन्ह होने से अदु चिन्ह है और त है चिन्ह रूप से प्रकार का लोप हो गया है और अदु ई है अदु ई है और हो गया गुण कर लीजिए कुबल से तो अदो ही बन गया, इसमें कुछ विशेष मूल्य जल से हो गया, तो अब समय हो गया है और अगले सप्ताह के लिए तो मंडे को सोमवार को पढ़ाएंगे। और एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये है कि हम जो है कि हमें रुक जाइए, इसको मैं पढ़ने बंद कर देता हूँ चार्ज। क्या बोलते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल, तब बातचीत कर रहे हैं आपसे।